սյուժեներով եւ հաղորդումներով ձեզ է ներկայանում Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային հաղորդաշարը։ Հետաքրքիր օրենք մաղթում մեր բոլոր ուղդիրներին։ Խոսափողի մոտ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր ծրագրում Հայաստանի առաջին հանրապետության 100 եւ Արցախյան շարժման 30-ամյակների նվիրված համերգային ծրագրով օրերը Ստեփանակերտում հանդես եկավ Տնջրե ավանդական երգի ու բարի համույթը։ Վան Նովիկովի սյուժեն։ Ժամը 15:30-ին մշակութային լուրեր։ Թատրոնի եւ կինոյի հայ անվանի դերասան ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Սոս Սարգսյանի ընթերցումը կլսե Հովանես Թումանյանի քարյակներից։ Նարբաբայանի զրույցը Ստեփանակերտի Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժանի պետ փոխգնդապետ Վահրամ Հակոբյանի հետ։ Այսօր կսկսի հաղորդման կրկնությունը։ Եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այժմ լսենք Վան Նովիկովին։ Օրերս ծոնք հաջած խորագրի ներքո Ստեփանակերտում Հայաստանի առաջին հանրապետության 100 եւ Արցախյան շարժման 30-ամյակներին նվիրված համերգային ծրագրով հանդես եկավ Տնջրե ավանդական երգի բարի համույթը։ Տնջրե ավանդական երգի բարի համույթն անցել է ավելի քան 4 տարվա ստեղծագործական ուղի։ Այն ներկայացնում է ազգային երգեր, ռազմական, հարսանեկան եւ ծիսական պարեր։ Խմբի ձևավորման տարեթիվն ընդունված է համարել 2013 թվականի նոեմբերի 24-ը, երբ առաջին անգամ Տնջրե ելույթով հանդես եկավ Մոնթե Մելքոնյանի ծննդյան տարեդարձին նվիրված միջոցառմանը։ Այնուհետև շուրջ 1 տարի շարունակ մի խումբ պարասերներ կազմակերպել են բաց դասեր, նպատակ ունենալով Արցախում հանրայնացնել ազգային պարերը։ Հատկանշական է, որ բաց դասերին ընդգրկվել են նաև հանրապետության շրջանների երիտասարդներ։ Համույթի ակտիվ ներկայացուցիչներից է Արտակ Բեգլարյանը, ով ներկայացնելով իրենց անցած ուղին Տնջրեի ստեղծման նախապատմությունը համոզմունք հայտնեց, որ ազգային երգն ու պարն անբաժան է հայ մարդուց և պետք է նրա կենցաղի անբաժան մասը կազմի։ Երբ Մոնթե Մելքոնյանի ծննդյան տարեդարձին նվիրված միջոցառման ժամանակ բեմից ելույթ ունեցանք առաջին անգամ, այսինքն մեր համույթը 4.5 տարեկան է, 1 տարի շարունակ մի խումբ պարասերներով ինքնակազմակերպում էինք և կազմակերպում էինք բաց դասեր, ազգային պարերի բաց դասեր, նպատակ ունենալով հանրայնացնել ազգային պարերը Արցախում, և պարոսույց այդ ժամանակ Ծովինար Ավետիսյանն էր։ Սակայն ամեն ինչ լրջացավ, երբ 2013 թվականի սեպտեմբերին Արցախ ժամանեց պարոսույց Սարգիս Պարսամյան, և Սարգիսի գլխավորությամբ հիմնադրեցինք համույթը, սկսեցինք ավելի ակտիվ և ավելի լուրջ կերպով պարապել և նաև տարբեր ծրագրեր իրագործել։ Կարող եմ ասել, որ հարյուրավոր, եթե ոչ հազարավոր մասնակիցներ կային և Ստեփանակերտում և շրջաններ։ Սա մեր գլխավոր ձեռքբերումն էր իմ կարծիքով։ Զորամասերում ռազմապարերի դասավանդումներ, որը իրականացվեց Պաշտպանության նախարարության և Մշակույթի ու երիտասարդության նախարարության համատեղ ծրագրով, նպատակ ունեինք ռազմապարերը մտցնել և ավելի մասայական դարձնել զինված ուժերը։ Բացի դրանից մենք կազմակերպեցինք դպրոցականների շրջանում ազգային պարերի օլիմպիադը։ Եվ նաև տեղեկացնեմ, որ մեր համույթի տարբեր անդամներ վաղուց և մինչև այսօր շրջանային արվեստի դպրոցներում դասավանդում են ավանդական պարեր, դրանով նաև աջակցելով մեր այն առաքելությանը, որ նպատակ ունեինք Արցախում տարածել ազգային պարերը։ Տեղեկացնեմ, որ Սարգիս Պարսամյանի գլխավորությամբ մինչև 2015 թվականը գործեցինք, երբ Սարգիսը վերադարձավ Երևան, ելի մենք ինքնակազմակերպեցինք և համույթը չդադարեց գործել, իսկ 2017 թվականի սկզբին Մշակույթի և երիտասարդության նախարարության հրավերով Պարոսույց Մանուկ Հարությունյանը միացավ մեզ և մինչև հիմա գործում ենք նրա գլխավորությամբ։ Ի սկզբանե մեր համույթը պարերի համույթ էր, սակայն շուրջ 1 տարի է արդեն մենք ուշադրություն ենք դարձնում նաև ազգային երգին։ Ուզեի շեշտադրել, որ 35 տարուց ավելի է և համույթից առաջ և համույթի գոյության ժամանակաշրջանում Արցախի Մշակույթի և երիտասարդության նախարարությունը, իսկ այժմ նաև զբոսաշրջության հարցերի նախարարությունը, մեծ բավականին մեծ աջակցություն է ցուցաբերել, թե գույքի ձեռքբերման, թե ծրագրերի իրականացման հարցում, և մենք այս առումով մեծ շնորհակալություններ ենք հայտնում Մշակույթի և երիտասարդության և զբոսաշրջության հարցերի նախարարությանը, և մեկ օր տեսնելու ենք, որ ազգային պարը միայն բերում է, ազգային պարը նաև գտնվում է Կենցաղում, Առորիայում։ Ես կարծում եմ, առաջնահերթորեն պետք է ապարենք մեր հայկական ավանդական պարը։ Նշենք, որ ներկայումս համույթը, որը կազմված է 14 հոգուս, բեմադրության զարգացման, պարացանկի ավելացման, նոր ծրագրերի իրականացման փուլ է մտել։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Խաչմերուկն է։ Մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV GTM կայքի ռադիոբաժնում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Սիրիայի Հայաշատ Հալեբ քաղաքում Հայաստանի առաջին հանրապետության հռչակման 100-ամյակի արթիվ տեղի է ունեցել Հալեբի հայկական պարային խմբերի միասնական մեծ փառատոն։ Միջոցառումն անցկացվել է Սիրիայում Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-ամյակին նվիրված տոնակատարությունների կազմակերպմամբ զբաղվող կենտրոնական և գործադիր մարմնի ջանքերով։ Նշվում է, որ լայնամասշտաբ համերգին մասնակցել են Հալեբի հայկական Սարդարապատ, Շուշի, Շող, Գառնի և մի շարք այլ պարային խմբեր։ Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ է Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսում տեղի է ունեցել Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-ամյակին նվիրված հանդիսավոր տոնակատարություն։ Հանդիսավոր միջոցառմանը ներկա են եղել Սիրիայի հայ համայնքի բազմաթիվ ներկայացիչներ, հայ և սիրիացի պաշտոնյաներ, հասարակական գործիչներ, մտավորականներ, տարբեր համայնքային ու բարեգործական կազմակերպությունների նախագահներ, հոգևորականներ ու քաղաքական գործիչներ։ Նրանց թվում է նաև Սիրիայի մշակույթի նախարար Մուհամեդ Ալ-Ահմադը, Սիրիայի փոխարտգործնախարար Այման Սաուսան, Սիրիայի խորհրդարանի հայազգի պատգամավորներ, հայ առաքելական եկեղեցու Դամասկոսի թեմի առաջնորդ Տեր Արմաշ եպիսկոպոս Նալբանդյանը։ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և Գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանը երեկ ընդունել էր Հայաստանում ԱՄՆ արտակարգ և լիազոր դեսպան Ռիչարդ Միլսին։ Կրթության գիտության նախարարը կարևորել է կրթության ոլորտում ԱՄՆ-ի հետ հարաբերությունների զարգացումը և ընդգծել, որ շահագրգռված է համագործակցության զարգացմամբ։ Արայիկ Հարությունյանը ընդգծել է, որ կրթության համակարգում բարեփոխումների իրականացումը Հայաստանի Հանրապետության նոր իշխանությունների համար առաջնահերթություններից է։ Խոսելով կրթության համակարգի առաջնահերթությունների մասին, Արայիկ Հարությունյանը նշել է կրթական համակարգի ապաքաղաքականացման հակակոռուպցիոն քաղաքականության անհրաժեշտության մասին։ Անդրադառնալով նախանշվող բարեփոխումներին, Արայիկ Հարությունյանը առանձնացրել է կրթության ազգային ինստիտուտի արմատական փոփոխությունը, կրթության ապաքաղաքականացումը, մասնավորապես դպրոցների կառավարման խորհուրդների ձևավորումը և բարձրագույն կրթության մասին օրինագծի վերամշակումը, որն առաջին հերթին պետք է ամրագրի բուհերի ակադեմիական ազատություններն ու ինքնավարությունը։ Ռիչարդ Միլսը շնորհավորել է Արայիկ Հարությունյանին Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և Գիտության նախարարի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ, նշելով, որ երկրի առաջընթացի համար կրթության ոլորտի զարգացումը կարևորագույն նշանակություն ունի։ Ուկրաինայում բնակվող հայազգի ռեժիսոր Խաչատուր Վասիլյանի «Դետալներ» կարճամետրաժ ֆիլմը մրցանակ է ստացել Կաննի 71-րդ կինոփառատոնին զուգահեռ անցկացված ֆիլմ ֆեստիվալ կինոփառատոնի շրջանակում։ Այս մասին Վասիլյանը հայտնել է իր Facebook-յան էջում։ «Դե ինչ ընկերներ, բոլորի շնորհավորում եմ մեր «Դետալներ» ֆիլմի հաղթանակի կապակցությամբ»։ Փորձարկումը հաջողվեց», գրել է Վասիլյանը։ Հայտնի է, որ ռեժիսորի աշխատանքը լավագույնն է ճանաչվել փորձարարական կինո անվանակարգում աշխարի տարբեր անկյուններից ներկայացված 550 կարճամետրաժ ֆիլմերի շարքում։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Я кричу, убивай меня, но не любовь. Сердце не стреляет так больно. Я на край земли лететь готов, чтоб одною тобою согреться. От тебя мне никуда не деться. Դուք լսում եք Խաչմերուկ հաղորդաշարի մայիսի 30-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն ամփոփեն՝ երկուշաբթից ծուրփատ ժամը 15:15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Հովանես Թումանյանի քարյակները ընթերցում է ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Սոս Սարգսյանը։ Տիեզերքում աստվածային մի ճամփորդ է իմ հոգին, երկրից անցոր երկրի փարքին անհաղորդ է իմ հոգին, հեռացել է ու վերացել մինչ աստղերը հեռավոր, վար մնացած մարդու համար արդեն խորդ է իմ հոգին. Ոնց է ժպտում իմ հոգին, չարին, բարուն, ամենքին, լույս է տալիս ողջ կյանքիս ու են ճամփիս անմեկին։ Իմ սուր արթուն ականջում մի խոր ձեն է միշտ հնչում, անհուն անքուն կարոտով իրեն մոտ է ինձ կանչում։ Ծով է իմ վիշտ նանապ ու խոր, լիքն ակունքով հազարավոր, իմ զայրույթը լիքն է սիրով, իմ գիշերը լիքն աստղերով։ Ինչքան ցավ եմ տեսել ես, նեն գուդավ եմ տեսել ես, տարեր, ներեր ու սիրեր, վատը լավ եմ տեսել ես։ Քանի ձեռքից եմ վառվել, վառվել ու հուր եմ դառել, հուր եմ դարել, լույս տվել, լույս տալով եմ սպառվել։ Ինչ ես թռչում խև դև սիրտ, հազար բանի ետև սիրտ, ես ոնց հասնեմ հազար տեղ, քեզ պես թափով թեթև սիրտ։ Ամեն մի սիրտ ցավով լցվեց մեր դարում, ցավոտ սրտով աշխարհ լցվեց մեր դարում, ցավոտ աշխարհ կնեկավ լցվեց բովանդակ, իմ սիրտը բաց, իմ սիրտը մեծ մեր դարում։ Երազումս մի մաքի, մոտս եկավ հարցմունքի, աստված պահի քովորդին, ոնց էր համը իմ ձագի։ Մի հավ կզարգի ես մի օր, թռավ գնաց վիրավոր,

Սոս Սարգսյանի ընթերցմամբ դուք լսեցիք հայ անվանի գրող Հովհաննես Թումանյանի քարյակներից։ Սարած էր օդը, երբ դու դեռ անծանոթ էիր, իմ ներսում դրսից շնչած մաքուր օդն ու կարոտն էիր, ու թվում է թե վաղուց եմ նկարել հոգի, աչքերիս խորքում պահել եմ կարոտից, չեր սանդրելու մազերս գիտ, չէ որ դու նրան չովել ես ու գերկել ես պինտ, կեզ անով պանպատեմ, անապատեմ, ամեն ինչի պատրաստեմ, ուսում եմ իմանաս, կեզ անով կասերը, սրտից ու վեր կանտելը, որ մեզ իրակապել, ուլինեն աչկերս, ու չէ տեսնեն էլ կեզ, իմացիր, որ իմ աշխարը սեզ պիտակ է ապրում անտես, հենց մակ ես տարոտում եմ, թե անգամ գրկում ես իմ, կեզ ամուր պահել եմ չեմ տա ոչ մեկի, ամեն օր ես նկատում եմ, որ սրտի խորքում ես իմ, իմ անվերջությունն իմ թթվածի, իմ թթվածի, քեզանով անպատեմ, անապատեմ, ամեն ինչի պատրաստեմ, ուզում եմ իմանաս, քեզանով կասերը, սրտի ու վեր կանտելը, բարեկամներ, Խաչմերուկի հաջորդ էջում առաջարկում ենք լսել Քնար Բաբայանի հաղորդման կրկնությունը։ Ստեփանակերտի Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանի 16 շրջանավարտներից 14-ը ուսումը կշարունակի Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության ռազմական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Այս մասին մեծ զրույցում ասաց վարժարանի պետ, փոխգնդապետ Վահրամ Հակոբյանը։ Ավարտում են 16 հոգի, որից մեկը աղջիկ է, 14 հոգի դիմել են բարձրագույն ռազմաուսումնական հաստատություններ, որից երկուսը ռազմաբժշկական ֆակուլտետ, մնացածը Մարշալ Խամփերյանցի անվան ռազմաավիացիոն ինստիտուտ, Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտ և Ռուսաստանի Դաշնությունում գործող մի շարք ինստիտուտներ։ Ուսումնական ծրագրերի այս ձևաչափով դժվար թե գերազանցիկներ կարողանանք ունենալ, որովհետև ինքնին ծրագիրը բավականին դժվարին է, բայց ունեցել ենք այս կուրսում 3 հարվածայիններ, որոնք և ակտիվորեն մասնակցել են այս 3 տարիների ընթացքում ներվաժանային, քաղաքային և հանրապետական օլիմպիադաներին։ Ուսումը ես կարող եմ գնահատել բավարար, որովհետև բոլոր ավարտական քննությունները հանձնել են բավականին բարձր մակարդակով, առջևում մնացել է միասնական քննությունները, ինքը ընթացքը ցույց կտա և միասնական քննություններից հետո այդ ազնագազմը կներկայացնենք բարձրագույն ռազմաուսումնական հաստատությունների ընդունելության հանձնաժողովին։ Միակ աղջիկ շրջանավարտ Սիրուն Սևյանը Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղից է։ Սիրունն ասում է, որ պատրաստվում է ռազմական բժիշկ դառնալ և իր ծառայությունը շարունակել Արցախի զինված ուժերի շարքերում։ Ռազմամարզական վարժարանի վերջին զանգը տարբերվում է մնացած հանրակրթական դպրոցների նմանատիպ միջոցառումներից։ Գնդապետ Հակոբյանն է պատմում տարբերությունների մասին։ Ելնելով այն հանգամանքից, որ մենք գիշերօթիկ հանրակրթական ուսումնական հաստատություն ենք համարվում և մեր ազնագազմը մշտապես մեր հսկողության տակ է գտնվում, բավականին աշխատանքներ ենք ծավալում ռազմական, մարզական, ռազմակիրառական ուղղություններով, այդ իսկ պատճառով այն ցուցադրական պարապմունքները իր կազմակերպվածությամբ, կանոնակարգվածությամբ իհարկե տարբերվում է։ Ուստի դուք տեսել եք, որ շարային դեֆիլե են, ձեռնամարտի հնարքներն այսպիսի բաներ կան, որոնք դպրոցներում անց չեն կացվում կամ եթե անցել են կացվում, ցածր դասարանների հետ հասկացում։ Իսկ մենք բոլոր կուրսերը ընդգրկում ենք վերջին զանգի միջոցառումներ։ Վարժարանում նոր ուսումնական տարվա ընդունելությունը կմեկնարկի հունիսին։ Վահրամ Հակոբյանը ակնկալում է 100-ից ավելի դիմորդներ։ Գալիք ուսումնական տարվա համար արդեն զանգեր կան, 2 հոգի դիմել են, բայց ընթացքը սկիզբը դեռևս իրագործելու են հունիսի 1-ից։ Ելնելով այն հանգամանքից, որ հունվարից մինչև մայիսի 19-ը անցեք կացրել ռազմամասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքներ դպրոցականների հետ, անձամբ 9-րդ դասարանցիների, իրենց զինղեկների և դասղեկների ղեկավարությամբ ներկայացել են վարժարան էքսկուրսիայի կարգով, ակնկալում ենք մինչև 110-120 դիմորդներ, եթե այդպես լինի, մենք պատրաստ ենք մրցութային կարգով կատարել ընդունելությունը։ Յուրաքանչյուր տարի պատրաստ ենք 50 ընդունել։ Դուք լսեցիք Քնար Բաբայանի հաղորդման կրկնությունը։ De conocerte el mundo era plano, aunque lo discuta usted, señor Galilei. Me cansé de besar ranas en vano, el príncipe azul jamás lo encontré. Y así llegaste tú, devolviéndome la fe. Sin poemas y sin flores, con defectos, con errores, pero en pie. Y siento algo en ti, algo entre los dos, que me hace insistir cuando miro en tus pupilas. Sé que Dios no dejó de existir. Y siento algo en ti, algo entre insistir cuando miro en tus pupilas, sé que Dios no dejó de existir, lo haces vivir. Es una colección de recuerdos, pero nada como tu recuerdo también. De la redondez que tienen tus labios, al olor de tu pelo, el color de tu piel. Piensas que dirás, me voy a resignar. Eres lo mejor que me ha pasado, entre lo mundano y sagrado y aún más. Siempre existir cuando miro en tus pupilas. Sé que Dios no dejó de existir. Tú lo haces bien. Տեղական ժամանակով 15:53 րոպե։ Այժմ օրվա կարևոր իրադարձություններին ու տարեթվերին ձեզ կծանոթացնի օրացույցը։ Այսօրը ծնվել են Ալեքսանդր Նևսկին, ռուս զորավար, հաղթել է շվեդներին և խաչակիրներին ուղափար Սուրբ Նովգորոդյան Վլադիմիրյան մեծ իշխան. Միխայել Բակունինը, ռուս հեղափոխական անարխիզմի հիմնադիրներից մեկը. Պիեր Մարիա Ֆելիս Ժանեն, ֆրանսիացի հոգեբան, հոգեբույժ, նյարդապաթոլոգ. Հովարդ Վինչեսթեր Հոուքսը, ամերիկացի կինոռեժիսոր, սցենարիստ, պրոդյուսեր. Ջոզեֆ Վիլյամ Քենեդին, ամերիկացի գիտնական. Ալեքսեյ Լեոնովը, խորհրդային 11-րդ տիեզերագնացը, բաց տիեզերք դուրս եկած առաջին տիեզերագնացը, խորհրդային միության կրկնակի հերոս։ Oh, found someone that knocks me off my feet. I finally found the one that makes me feel complete. It started over coffee. We started out as friends. It's funny how from simple things the best things begin. This time is different. It's all because of you. It's better than it's ever been, 'cause we can talk it through. It's all you had to say to take my breath away. This is it. Oh, I finally found someone, someone to share my life. I finally found the one to be with every night. 'Cause whatever I do, it's just got to be you. My life has just begun. I finally found someone. Ooh, someone. I finally found someone. Ooh. Did I keep you waiting? I apologize. Հաջմերուկ հաղորդաշարի մեր հերթական թողարկումն ավարտվեց։